Паехалі, паніч, сказаў ён пасля паўзы. Кабрыялет пачаў спускацца ў лагчыну. Паручнік мільгнуў кропкай на далёкім пагорку і знік. Пан Адам сядзеў натапыраны і неяк дзіўна ўсміхаўся. Раўбіч яму паведаміў, буркнуў ён. Чорнага воіну, бачыце, так лёгка злапаць. Не ты, брат, першы. Лавілі. А хто такі той чорны воін? Вусны Вербіцкага няўлоўна пацяплелі. Люблю смелых, сказаў ён. Можа, таму, што сам не такі. А воіна смелы і страшны. Ездзіць сабе на вараным і страляе. Чаго яму ездзіць? 20 год ездзіць. Усіх астатніх пабілі, пастралялі, па цытадэлях згнаілі, а гэты ездзіць. Апошні цень. Ані спаймаць яго, ані купіць, як дух, каб не спалі. Але зразумеў, што Выбіцкі больш нічого не скажа, і не распытваў далей. Зноў мільганула з левага боку срэбная снушка Дняпра, трохі больш вузка ў гэтым месцы, справа пайшлі лясы. Маладыя каля дарогі, яны ўзбягалі на ўзвышша, рабіліся ўсё больш і больш старасвецкімі, пакуль не пераходзілі на верхавіне грады ў перастойную адвечную пушчу. Дарога пайшла з грывы ўніз, бліжэй да Дняпра, і тут вачам адкрылася прытульная і даволі вялікая лагчына. Узгоркі абкружалі яе і прыціскалі да ракі. Лагчыну, відаць, утварыла невялічкая рэчка, якая злівалася з Дняпром тут, амаль пад нагамі коней. «Папараць», — сказаў Выбіцкі. «Жэка цёмна». Кабрыялет спускаўся да рачулкі па спадзістым адхоне. Лазняк па берагах разарваўся, паказаўшы драўляны масток. За ім сталі перад вачыма вясковыя хаты, значна больш дагледжаныя, чым азярышчы, амаль усе з садкамі, амаль усе крытыя новай саломай, а сям там нават і гонтамі. «Загоршчына», — сказаў пан Адам. «Ваш майорат панічу». А над Загоршчынай вышэй па адхоне слаўся пладовы вялізны сад, абрываючыся ўверсе, як па лінейцы, цёмнай раскошнай сцяной і рэгулярнага парку. У парку бялела нешта перакрэсленае па фасадзе серабрыстымі мётламі італьянскіх таполяў. Чым бліжэй пад'язджаў кабрыялет, тым ясней вымалёўваўся двухпавярховы будынак з доўгім мезанінам і двума балконамі, над якімі цяпер былі нацягнуты сляпуча-белыя, бялейшыя, чым муры, маркізы. Вакол дома ішла галерэя на лёгкіх каменных арачках. «Ложна поняты правансальскі замкавы стіль», сказаў чамусьці па-руску пан Адам, сказаў з такой завучанай інтанацыяй, што адразу можна было зразумець, гаворыць не свае словы. Здалёк можна было яшчэ заўважыць у парку, лявей і глыбей дома нейкі круглы павільён, а яшчэ лявей і значна далей зграбную і вельмі высокую вузкую цэркаўку на ўзгорку, такую белую і празрыстую, быццам вся яна была пабудавана з сонечнага святла. Алесь, напэўна, паспеў бы лепей разглядзець усё гэта, але тут здалёк пачуўся тупат капытом. Потым з вузкага жарала цёмнай алею вырваўся, як ядро з гарматы, коннік на белым кані і наўскапыта памчаўся да іх. Асадзіў каня ля самага кабрыялета так рэзка, што конь як быццам урос всімі капытамі ў зямлю. Алесь убачыў касы нервовы зрак каня, яго раздзьмутыя ноздры, здзіўлены, амаль спалоханы гэтым нечаканым з'яўленнем, не разумеючы яшчэ што да чаго, ён баяўся ўзняць вочы і таму бачыў толькі белую скуру сядла і белы гарнітур для верхавой язды. Потым нясмела з-пад ілба кінуў позірк вышэй і ўгледзеў вельмі загарэлы, амаль шакаладны твар, усмешку, што адкрывала роўныя белыя, як снег, зубы, белакурыя, хвалістыя вусы і грыву валасоў, і галоўнае смешлівыя васильковыя вочы з нейкім нетутэйшым доўгім мігдалевідным разрэзам тонкіх павек. У наступны момант моцныя рукі бесцырымонна схапілі яго, падкінулі ў гору і зноў спаймалі. І легкаважны гучны голас весела пракрычаў нешта незразумелае і адначасова нібы трохі і зразумелае, але прызабытае: «Мой маленькі князь Загорскі!» Збянтэжаны ён паспрабаваў выкруціцца, але рукі трымалі яго моцна, а рот чалавека, які пахнуў нейкім вельмі прыемным тытунём, цалаваў яго твар. «Мы пратэстуем! Всё ідзе добра! Всё ідзе добра, сынок!» Сінія вочы смяяліся, заглядаючы ў зрэнкі маленькага звераняці, што скурчылася на руках, унікаючы чужых вуснаў. І тады белы сцёбнуў лёскай каня і закурыў у алею, узменлівы тень у скокі сонечных зайчыкаў, пакінуўшы далёка за сабою кабрыялет. Алея разарвалася на два паўколы з дрэў, і наперадзе за клумбай, за кругам гонару стаў дом. Шырокі ганак, аблямаваны лёгкімі арачкамі, белакаменная тэраса, на якой невысока ад зямлі стаяла жанчына ў шырокім ранішнім уборы. Белы проста праз клумбу падскакаў да тэрасы, зноў зняў Алеся і лёгка перасадзіў яго цераз парэнчы на рукі жанчыне. Потым стаў на сядло і перакінуў над балясамі сваё гнуткае цела. «Ах, Жорж!» — сказала з дакорам жанчына, і адразу прыпала да хлопчыка, уважліва заглядаючы ў яго вочы сур'ёзнымі, цёмна-шэрымі, як у Алеся вачыма. Гаварыла і гаварыла нешта гартанна-страснымі і ціхімі словамі, і толькі потым спахапілася. «Ён не разумее, Жорж!» «Ці добра я пачаў?» «Коні, мара хлопчуков, ось я і пракатіў!» «З самага пачатку і так па-чужому, Жорж!» «Чорт, я і не падумаў», — сказаў смяшлівы. І абхапіў жанчыну і хлопчыка, прыціснуў іх да сябе. «Ну, пацалуй мяне! Пацалуй яе, ну!» Жанчына і белы абое яны гаварылі па-халопску з моцным акцэнтам, але ўсё ж гаварылі, і гэта рабіла іх неяк больш блізкімі. «Пацалуй мяне!» — сказаў белы. Але хлопчыку было неёмка, ён, схіліўшыся, пацалаваў зусім як кагутова папу. Руку жанчыны, пяшчотна тонкую, асабліва белую сярод чорных карункаў шырокага рукава. «Рыцарскі пункт гленджання на рэчы!» — засмеяўся мужчына. «Я ж казаў, што ён мой сын, мой, да рукі жанчыны, перш за ўсё, рыцар!» «Жорж!» — зноў з дакорам сказала жанчына. Алесь на ўсе вочы глядзеў на яе. «Не, гэта было не тое. У яе былі маленькія рукі і ногі, непрыгожа танклявая постаць. Але ж яе твар з такімі цёплымі шэрымі вачыма, з такім спакойным ротам, але ж каштанавыя іскрыстыя валасы. Всё гэта было роднае, толькі на хвіліну забыта, і вось цяпер усплывала ў памяці». І ён раптам несамавіта, нечакана крыкнуў: «Мама!» Крыкнуў амаль як сялянскае малое, на якое рушыць вуліцай карова. Крыкнуў, цвёрда верачы, што вось зараз маці прыйдзе і ўратуе. Крыкнуў і адразу засаромеўся. Ёй толькі таго і трэба было. Абхапіла, пачала шаптаць на вуха, але ў ім ужо расло абурэнне і сорам. Быццам ён здрадзіў хаця, рукам Марылі, вачам братоў. І ён так разрыдаўся у гэтых вузкіх руках. Быццам сэрца яго рвалася на шматкі. А яна цалавала. Ён плакаў, бо адчуваў, што злоўлены, што з гэтым шэптам канчаецца для яго ўсё.